بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 20 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunnah lil-Imam Abi Muhammad al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. فكيا قول المصنف رحمه الله وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة رحمة الله تعالى عليه. أوصي أشاش وكتزاما نيوتا سبق وكيل أمباجو وكيتاجيا كما كجوا نكاتي زسوالا كذلك كجوا كل قبلة kiliko wahakadha, ama kile ambacho huna faida nacho basi achana nacho, kwani kutizama sana nyota huwapelekea watu katika uzandiki. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, an-nadharu fi an-nujum ala qismain, kutizama kwa nyota kuko kwa namna mbili. Alqism alawwal, kigawanyo cha kwanza. Alistidlalu biha ala alhawadith alardhiyya wa huwa ma yusamma ilm atathiri, kigawanyo cha kwanza ni kutoa dalili au kuchukua dalili ya namna ya mipangilio ya nyota mbinguni katika kutabiri matukio katika ardhi, na hii ni ilmu inayojulikana kama ilmu at-ta'thir, wakiitakidi kuwa zile nyota zina athari na yale yanayojiri katika ardhi. Kahububi riyahi wa nuzuli al-amtari wa huduthi al-amradhi wa mauti fulanin au hayati fulanin fahadha tanjimun muharramun, kama pia kwa upepo, kushuka kwa mvua, kutokea kwa maradhi, kufa kwa fulani, uhai wa fulani, kote huku ni katika unajimu ambao umeharamishwa. Wa hadha mithlu fi'li qaumin namrud alladhina ya'buduna at-tamathila allati sawwaraha ala suwari al-kawakib, na kitendo hiki kimefanana na kitendo cha an-Namrud na watu wake ambao walikuwa wakiabudu masanamu waliyotengeza katika sura za nyota. Wasaru yaabudunaha, ikawa waabudu yale masanamu katika sura za nyota. Li'annahum ya'taqiduna fi an-nujumi annaha tu'athiru al-hawadith, kwa sababu walikuwa waitakidi kuwa nyota zina athari katika matukio yanayotokea ulimwenguni. Wala yansibuna hadha ila Allah jalla wa ala, wala walikuwa hawanasibishi yale matukio yanayotokea katika ardhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amilu at-tamathila ala ashkaliha wa saru ya'budunaha min dunillah, katengeza masanamu katika sura za zile nyota, wakawa waabudu hayo masanamu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Faba'atha Allahu khalilahu alayhi salam fa'ankara alayhim wa da'ahum ila tawhidillah. Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza kipenzi chake Ibrahim alayhi salatu wa salam kwenda kwa watu wake kuwakataza kile walichokuwa kikifanya katika ushirikina na kuwalingania katika tawhid. Waqala lahum ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun, nini sasa masanamu haya ambayo mmekaa hapa mafanye itikafu muda mrefu mmeketia hapa mwayaabudu. يقول الشيخ الفوزان هذا هو التنجيم المحرم والكفر والشرك. هون دي أولي أنجيم أولي وحرام عن بون كفر ونشرك. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أنجيم أولي وحرام شوى نبلئمت أنا بطوى دليلي za hali iliyoko juu mbinguni katika falak, wenyewe kwa Kiswahili waita elimu ya falaki. Yule bwana ajulia falaki, yule wamwona mtu mzima yuko juu ya mabamba, mara kaanguka kavundika maguu ghafla tu, una nini, aliteleza chooni? Kumbe alikuwa atizama nyota juu ya mabamba. Wewe ushakuwa mzee, utaki kuacha ushirikina, eti atizama akiwaambia watu, wewe nyota yako yasema usioe mpaka wakati ule jua la chomoza pale, ndio mkaona kuna nikah za alfajiri. Uliona wapi wewe nikah alfajiri? Baada salat alfajiri nikah. Wengi katika hao nikah za alfajiri na za asubuhi ya saa moja ukiangalia wameangaliliwa nyota. Urabbi, ni hivi ndio wanavyofanya. Na haya tushashuhudia, tushaalikwa zamani, ilikuwa tukialikwa nikah asubuhi. Yaani hivi hutaki kuwalisha watu biriani, utakawali papuri na sijui vituko gani vile na kalmati za asubuhi. Wamuona yule ambaye amewakilishwa kuozesha pale, kila wakati tayari, ngoja kidogo, tuwasikia sisi wazee, ngoja kidogo, hebu tizama, tayari yenda simama, bado jua lijanipiga mali fulani, subiri mpaka ilifike mahali fulani. Ameambiwa na yule mchawi aliyepanda juu ya mabamba akitizama nyota, la sivyo harusi yako itakuwa na ukorofi mtupu. Subhanallah. Na akasikilizwa na watu wakafanya harusi kama hizi. Harusi yaanza kuunganishwa katika shirki, watarajia nini ndani ya harusi kama hiyo? Wallahu musta'an. Haya mambo yapo humu kwetu na kuna mengine ya wasomi mtakuja kuyaona hapa, wale wasomaji magazeti husoma na miwani kubwa hivyo, muona asoma, lakini kumbe yumo katika mambo ya ushirikina, pengine kwa kutojijua. Kwa hivyo ile ilmu wanaodai kuwa watoa dalili kwa yale yanayojiri juu ya mbingu katika nyota namna ya mpangilio wake kwa matukio ya ardhini, hadha huwa tanjimu almuharram, huu ndio unajimu ulioharamishwa. Kama yunsharu al-an fi ba'd al-majallat, ndio yale ya wasomi katika baadhi ya majallat, magazeti mengine na magazine utaona yekwa, wa ba'd al-jara'id ghairi al-multazimati, na baadhi ya magazeti ambayo hayakushikamana na sheria. Fi safhati at-tanjimi wal-hudhur, wana peji ile ya nyota na bahati. Kwa hivyo angalia yako ni ipi, yangu ni Gemini, si Gemini si nini. Yako ni ipi, yangu ni Scorpion. Wewe yako ni ipi, yangu Tandu. Wewe yako ni ipi, mwingine ng'ombe, si kuna vitu ving'ombe hivi. Na wewe ni ipi, yangu ya kondoo, hivyo yani. Kuna Scorpion si mbwa si kondoo, vitu kama hivyo. Sura za wanyama mbali mbali. Ukaona wazitumia zile, ikawa mtu angalia tarehe yake ya kuzaliwa na ile nyota iliyowekwa pale. Hivi wewe bahati yako achaguliwa na gazeti la mtu hataujui nani aliandika. Akwambia ah, kama unzaliwa siku hiyo basi una ukorofi mtupu huko. Wewe kama unzaliwa siku hiyo mwaka huu utapatwa na hiki na hiki na hiki. Na wewe ukaamini. Gazeti la kununuliwa shilingi 20 sio shilingi 50 wanunua gazeti la kuamulia wewe maisha yako. Alafu anayesoma hili ni mtu ambaye yajua Kiingereza kama wanavyodai. Amesoma ilmu ya dunia, ajielewa. Nani aliyesema eti watu wakisoma ilmu ya dunia hawai washirikina? Na wamejaa kibao watu hao. Wengi tu. Ambao hulisoma lile gazeti katika ukurasa ule wakiitakidi ukweli. Tayyib, akiitakidi ni ukweli hukumu yake nini? Hukumu yake ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Sababu yule ni kama kuhani, umekwenda kwake ukamsadikisha kwa kile anachokisema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umekufuru yale aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mwenye kwenda tu fasalahu an shay'in, akamuuliza asisadikisha, amuulize tu, lam tuqbal salatuhu 40 yawm, siku 40 sala yake ikubaliwe. Kwa hiyo wewe unapofungua ile gazeti sasa, acha nsome tu, wewe sala yako siku 40 haikubaliwi. Na hii ndio fatwa nimeisikia kwa Sheikh Saleh al-Sheikh, ni fatwa yani mtu akisikia ya kutishia sana, na watu waona ni jambo dogo sana, gazeti tu mtu yasoma aona ni nyota. Na hii yahitaji wengi katika Uislamu wafahamu, watahadharishwa kutokana na hili jambo. Wengi wafahamu. Hata ukamwona amevaa koti na tai kama yuenda bunge, kama tunavyosema, kama yuenda bunge, ukimwona amevaa koti na tai, lakini huku upande wa dini mtupu kabisa, kweupe. Alafu yeye akiona wale wenye kwenda kwa waganga wenye mahando kule, asema angalia, primitive. Primitive, very stupid. Kumbe yeye mwenye stupid primitive, yeye hajui. Lakini yeye ni primitive.com. Kwa kuwa yeye ujinga wake katika shirki uko katika kusoma. Na yule mwenzake pia yuenda kwa wale waganga wa mahando yule kwingine. Lakini wote wako katika nini? Katika ule ule ushirikina, haulaha nudandinu. Tuko pale pale tu. Huyu ankwenda kwa njia ile ya kijinga unavyomdhania wewe, na wewe ukaenda kwa njia yako ya kiusomi kijinga pia, ukaingia katika nini? Katika jambo la shirku wal iyadu billah. Ni jambo muhimu sana, watu watakikana wafahamishwe. Wa qira'ati al-kaff wal finjani wa ma ashbaha dhalika, kusoma kiganja. Kashika kiganja chako akafanya hivi, akakwambia wewe una hiki una hiki, utafanyika hivi utafanyika vile. Na wengine kikombe, shatoka kuno chai ama kahawa, eti achukua kile kikombe akitizama hivi, waongo wa jamaa wewe, wallahi ni waongo kweli kweli. Eti akitizama kile kikombe kulichokunywa pale, kisha iwakwambia wewe bahati yako, ama iwakwambia wewe wahitaji ukorofi utakao kupata, nuksi kama wanavyoziita. Hivi ndivyo wanavyoitakidi, wallahu musta'an. Yote haya ingia hapa na mfano wake. Kullu dhalika min a'mali shayatin wa min ash-sha'wadha. Yote haya ni katika kazi ya shaytan, katika mambo ya kiganga na uchawi. Wa hadha kufrun billahi azza wa jalla, nas'alullah al-afiya. Na huku ni kumkufuru Allah azza wa jalla, nas'alullah al-afiya. Hiki ni kigawanyo cha kwanza. Al-qismu al-akhar, kigawanyo kingine, wa huwa ma yusamma ilma at-taysir, هي يجلكان كما علم التيسير بأن تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنة ويوجو فيتو vya mwezi, ujue mapito ya jua katika mwaka. Kwa nia gani? Biqasdi maarifati almawaqit, ili ujue nyakati, kama nyakati za swala, mawaqiti ziraa walharth, nyakati ambazo ndio watakikana upande ulime, mawaqiti sala, ujue nyakati za swala, waktu dhuhri kadha wa waktu alasri kadha. وهذا لا بأس به. هي هيك كتازو لا بأس به. قال تعالى وقدره منازل. الله سبحانه وتعالى اسما كو ulimwezi akaupimia vituo vyake. يعني القمر kwa nini ameuwekea vituo, kaona mwezi mwanzo ni mwezi muandamo mdogo, kisha wakuwa wakuwa wakuwa wakamilika, kisha wapungua pungua mpaka warudi tena kama mpaka mwezi mpya waandama wa hakadha. Kwa nini? Litaalamu wa adada sinina walhisabu, ili mujue idadi ya miaka na hisabu. Sababu lau kama ingelikuwa mwezi ni ule ule daima, kila siku ni ule ule, watu wakishindwa kujua leo ni tarehe ngapi, leo ni tarehe ngapi, leo ni siku gani. Lakini tizama, ukikamilika, hata mtu ambaye hajishughulishi na tarehe atakwambia ah, ule mwezi sasa umekamilika vile, leo ni 14, leo ni 15, wahakadha. Waqala ta'ala waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, na tumejalia usiku na mchana kuwa ni aya mbili. Famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsira, tena tukaifuta aya ya usiku na tukaifanya aya ya mchana ni yenye mwangaza. Kwa nini? Litabtawu fadlan min rabbikum, ili mtafute fadhila kutoka kwa Mola wenu, tafute riziki katika mchana. Walitaalamu wa adada sinina walhisab, na mpate kujua idadi ya miaka na hisabu. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tumekifafanua waziwazi. Wa qala yasalunaka 'anil ahilla, wanakuuliza habari ya miezi muandamo. Kul hiya mawaqitu linnasi walhajj, sema hiyo ni vipimo vya nyakati kwa ajili ya watu wa hija, watu waje kufanya ibada zao kupitia kule kuutizama ule mwezi namna unavyopita katika vituo vyake. Fa ilmu taysir la ba's bihi, ilmu ya taysir haina matatizo. لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء, كسبب كنا فائدة ناكونا اعتقاد مبوف دنياك. أما علم التأثير وهو الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك. أما علم التأثير أمبوني كتوى دليل ينيوتك ومتكي ونوتكي كتك أرضي مسيهين حرام ننشرك. الاستدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر, هذا الشرك بالله العظيم. كتوى دليل ينيوتا كتك بهات مزوري, أما النحوس يعني نكسي كما نفويت كسويلي, كسويلي سيما نكسي نا وكويت ونازل فيتو فينجي سانا ويتاكيدي نكسي هايو مارا كيفونجيكا kikombe nyumbani nuksi imeondoka. Hiyo nuksi gani? Kama nuksi inayokuja basi kikombe kimvundika itaondoka vipi? Ingelikuwa inaondoka basi ingelikuwa kikombe kikuvunjika kimskin salimika. Sisi tikadi za kijinga kijinga hizi, ikitokea kama vile qaddara Allah wa mashafa alhamdulillah ala kulli hal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hivi ndio dini yetu mtufundisha. Hatukuambiwa kokote kuwa kisahani kikivundika ndani ya nyumba nuksi inaondoka. Yaweza kuwa ni aini ya mtu mpija aina, nkiona kile kisahani kizuri akapiga aini pale ya kisawa sawa kavunja. Wal aynu haq, mtu akwambia ti nuksi imeondoka, ndio dalili. Akija mtu muuzaji duka, akija mtu ana kilema fulani, pengine kipofu amekuja siku ya kwanza, mtu wa kwanza alfajiri kununua mkate, hamuzi wewe utaniletea nuksi wewe kwenye biashara yangu. Ah, hivi nuksi yaletwa na customer, mtu amekuja kununua muzie, watakuja na wengine wanunue, lakini waitakidi hivi. Asubuhi ukipita taka zimejaa kwenye maduka, nini jamaa? Au ukifagia asubuhi na mbwa afagia riziki waitupa. Ah, hizi khurafati, hizi khurafati hizi zimejaa. Yani lau kama huku kwetu mtu atachukua kitabu anze kuandika, ulize tu mwaitakidi hivi, atajaza mujallad mzima wa itikadi za watu za kikhurafi khurafi ambazo hazina mashiko yoyote katika dini na ni uongo mtupu, uongo kabisa. Haya yapo sana, na ukienda mashambani kule sasa wanayo yale atatayur, ndege fulani akimwona njiani basi huyu arudi hapo hapo. Kwa nini? Ah, yule ndege nuksi kuli kweli, yule nimekutana naye pale. Basi utayacha mengi, utayacha mengi. Ndege maskini hata habari hana, lakini akasingiziwa itikadi ile. Haya yafanyika sana katika mujtama wetu, na Ahlu Sunna wajaribu kuwalingania watu katika tauhid na itikadi sahihi, kuondoa huu ujinga ujinga uliokuwa umeenea katika mujtama leo, wakuta watu hawana shukrani na ile ilmu inawenezwa na Ahlu Sunna juu yake. Radhi yao nini? Mawahabi hawa, haa mambo ya wazee hawayataki hawa. Mambo ya wazee, awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, hata kama hao mababu huko nyuma walikuwa hawajui chochote, maskini hawakuongoka, basi nyinyi mtafuata tu. Na fuateni yale mlioteremshiwa kwa Mola wenu, kutoka kwa Mola wenu, Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtaongoka. Wa in tuti'uhu tahtadu وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولهذا يقول قتادة: خلق الله النجوم لثلاث. قتادة السدوسي رحمه الله أسمى الله أمزيوم بنيوتا كواجيريا ممانغابي متاتو زينة للسماء نبامبو لمبينغو نهيلي هلفام كما يلي أنايشي كتك بادية كينا مالي ما شمباني أكون متاع. Utaona uzuri wa mbingu na zile nyota zinavyong'aa usiku, utajua kuwa Allah ameumba kweli. Subhanallah, subhanal khallaq al alim. Itizama utaona ule uzuri wa zile mbingu katika hali ya kuwa zile nyota za waka wakati wa usiku. Warujuman lishayatin, na pia hizi nyota hutumiwa kwa kutupiwa wale mashetani wakitaka kwenda kusikiliza siri mbinguni. Wa alamatin yuqtada biha, na ni alama za kuwaongoza watu njia wanaosafiri katika bahari na katika majangwa wajua hilo. Faman talaba fiha ghaira dhalik, yoyote atakayefuata kisichokuwa hivi vitu vitatu, faqad dhalla wa adaa nasibahu, huyu amepoteza na ameikosa sehemu yake ya khiri hapa duniani na akhira. Watakallafa ma la ilma lahu bih, na amejikalifisha jambo ambalo hana ilmu nalo. Fallahu khalaqa an-nujuma li thalathi fawaid, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba nyota kwa ajili ya faida ngapi? Tatu. Zinatun lis-sama, ni pambo kwa mbingu. قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح, natukaipamba mbingu ya chini kwa mataa. Mataa na kusudiwa hapo nini? Nyota. الفائدة الثانية: رجوما للشياطين, قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين, سبقوا من يكسكيليزه وكويبيه ataka kuiba zile siri kule juu. Fa atba'ahu shihabun mubin, naye hufuatwa na kijinga cha moto kinachoonekana. Ile nyota mnaoiona ikiwa kama yachomeka huwa yachoma wale majini, lakini leo itikadi ya watu nini? Eti wakiona ile nyota sasa, umbo kitakachoma sema wataka nini? Tapata ewe wapigwa majini baba, uko jua kubwa majini uko. Hizi itikadi itikadi za kikhurafi, khurafi, khurafat ambazo hazina mashiko yoyote. Yani watu watu waitakidi vitu vingi. Nakumbuka kitu kingine, eti waitakidi pia chumvi yazuia nini? Uchawi. Sasa utaona wakitembea matembea na machumvi mfukoni jamaa. Ukimwangalia machumvi chumvi huko usi kwenye viatu machumvi chumvi, hamjaona yeye? Haya wako watu na machumvi bwana. Mara mwanamtu atembea tu hata asiwacheza chezaji mipira. Hapa huku kwetu huku tuna chezaji mipira ametia machumvi kwenye kwenye soksi. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Nah. Hizi pia katika khurafati. Wasema zile chumvi zafukuza majini, chumvi. Sasa yani uhusiana vipi yani chumvi na nini? Kuna uhusiano gani katika haya itikadi yani? Kuna vitu vingine pia akili ya kuzaliwa haiwezi kukubali. Wacha kabla hujaambiwa kuwa ni kitu cha makosa wewe waitakidi. Yani umefikiria vipi wewe mpaka ukalinganisha mambo ya chumvi sijui na nini? Kwa nini si masala? Ametawawasha mkiti atia mfukoni. Mimi naona masala itakuwa bora. Hebu waambieni watie masala. Kama nkweli. Hake masala ingelikuwa ni hivyo mnavyofikiria nyinyi, ingelikuwa masala mbora, maana anayekuja itamuingia kwenye macho. Lakini chumvi. Na zote hizi pia makosa. Hata ukatia masala pia. Lakini kwa nini watu waitakidi itikadi kama hizi nyingi ambazo hazina msingi? Hazina mashiko yoyote. Ma anzala Allahu biha min sultan. الفائدة الثالثة فائدة تاتو ينوت علامات يهتدى بها في الأسفار. علامات يعني زونيش واتو نجيا كتك سفرزاو. قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نيي ني أليكوكيني نيوتا ili muongoke kwazo, yani kwa hizo nyota katika kiza cha bara na bahari. Mabaharia wafahamu namna ya kusoma nyota, na wanaosafiri katika majangwa zamani. Siku hizi kuna mabarabara alhamdulillah. Zamani watu walikuwa kisafiri katika majangwa, na mpaka leo wako watu wanaishi katika majangwa. Njia huijua kupitia nini? Kupitia nyota. Watu hujua njia kwa kupitia nyota. Hathihi alfawaidu min an-nujum. Hizi ndio faida zinazopatikana katika nyota. Amma alladhi ya'taqidu fiha annaha tu'athiru fil hawadith. Ama yule anayetakidi kuwa hizi nyota zina athari katika yale matukio yanayotokea ulimwenguni. Wa anna tulua an-najmi al-fulani waqtu sa'ada wa tulua athani waqtu shaqa. Na kuwa ikitokea nyota fulani basi ni wakati wa furaha na wakati wa neema huu, na ikitokea nyota fulani basi wakati wa balaa, wakati wa watu kupata shida. Fahadha kufrun billahi azza wa jall. Huku ni kumkufuru Allah azza wa jall. Qala Allah ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشاهد katika hizi aya وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كما تكفسروا katika hadith, أي تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها. نيني منسبيش رزق kwa nyota na kuchomoza kwa zile nyota na kutua kwa zile nyota. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية قريبا من مكة. سيكو موجة متوم صلى الله عليه وسلم مصحاب واكي حديبية صلاة الفجر قريبنا مكة. صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت بالليل. سماء وقصدها بنفوة يعني كل نشنفوة وسيكوله وقومكية إلى الفجير ينبال يصليش. ثم انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم فقال. كيش متوم صلى الله عليه وسلم اكماليز صلاياك اكوانبيا مصحبواك. كما في الحديث القدسي كما ليفو كتك حديث القدسي نابا إيكو كتك روا هل تدرون ماذا قال ربكم مجيو ملوين ومسمانين ليو كيشا كسيما قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن وكافر ليو wamepambaukiwa na asubuhi katika waja wangu wengine ni waumini wengine wamekufuru fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab yule ambaye atasema mvua imenyesha kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake fadhalika mu'minun bi huyu aniamini mimi kafirun bil kawkab amezikufuru nyota kwa nyota hazina athari yoyote katika kuleta mvua wa amma man qala mutirna binaui katha wa katha ama anayesema kuwa hii mvua imeletwa na nyota katha wa katha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab yule amenikufuru mimi ameiamini nini nyota falmataru laysa min ta'thiri an-nujum mvua si kwa athari ya nyota طلوعها وغروبها اتنيوته يمتشموزا اما يمتوا لا وانما انزال المطر من الله جل وعلا هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه اذا شاء نيوتا ان يترمشني الله سبحانه وتعالى بكياك ولا بيسمى شيخ وكسوفي كما نبدأ بعض الطرق زكي صوفي kule Sudan walipatwa na ukame wakaenda kwa sheikh wakamchangia senti wakampa walete mvua kadhab dhe yadhhak alaikum wallahi yadhhak alaikum awachezea awacheka huyo eti mpepesa ati sasa mimi nitawaletea mvua tena wasema bwana wewe waweza kuomba dua Allah sikupe mvua lakini sheikh ukimwambia kulete mvua yeye kuletea mvua kwa hiyo maskini waliokulima wakachanga changa wenyewe maskini wallahi masakini akhi awam hawajui ndivyo wanavyopotezwa jamaa basi hamna njia zingine za kula nyinyi simfanye fanya matwari yenu ya kirongo mle mle biryani biryani na pilau pilau ndio mlizozioya kila kitu cha kikhurafi mkula tu basi hawakutosheka hapo pia watie watu katika ushirikina ili wale hii nini balaa ya dajajila wallahi dajajila khubatha watu waovu sana yani waiba itikadi za watu na kuwatumbukiza katika shirk waitakidi kuwa eti shekhe fulani yule yaleta mvua Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayeteremsha mvua baada ya kuwa watu wamekata tamaa Allah akiteremsha ikapiga na radi mvua ikanyesha watu wakapata neema na fadhila kutoka kwa nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bali katika yale mambo matano ambayo hakuna yeyote anayejua isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun biayi ardhin tamut haya mambo matano hakuna anayeyajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hakuna mtu mwingine na katika haya mambo matano wayunazzilu alghaitha mara ngapi watu wasema kwani tujisikia mvua inyesha sishakwisha mara ndo zaanza hizo huteremka kweli kweli mvua sasa hizi mfano watu wasema basi kwisha msimu wa mvua kwani azinyeshi haipiti siku mbili tatu hiyo mvua ya niendo anayeteremsha subhanahu wa ta'ala anavyotaka yeye na akitaka atawapiga na ukame awaonje kwa kuwapiga na ukame kwa ajili ya madhambi mnayofanya piga na ukame kisawa sawa sallallahu alaihi wasallam na akitaka ataiteremsha ile mvua yeye peke yake subhanahu wa ta'ala khamsatu umur la ya'lamuha illa Allah wa minha inzalul ghaith لا يعلمه إلا الله عز وجل فالذي ينسبه إلى غير الله مشرك ميونغوني مواله مambo matano ambao hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuteremsha mvua hakuna anayejua isipokuwa Allah. Kwa hivyo anayenasibisha mvua kuyateremshwa na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu nani? Ni mushrik, wal iyadhu billah. Nafikiri nitasimamia hapo inshaallah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.